da tohumunun düştüğü anda parça parça olur, yarılır gönlüm. Hasret ateşiyle piştiği anda yanmayan gönüle darılır gönlüm. Yanmayan gönüle darılır gönlüm. Hasret ateşiyle piştiği anda yanmayan gönüle darılır gönlüm. Yanmayan gönüle darılır gönlüm. Derinden yükselir sessiz bir nara, o anda bakılmaz zarara kara. Hesabı kitabı atıp kenara, malum bir meçhule sarılır gönlüm. Malum bir meçhule sarılır gönlüm. Hesabı kitabı atıp kenara, malum bir meçhule sarılır gönlüm. Malum bir meçhule sarılır gönlüm. Sitem ki kim işite kim duya, bir sitem ki bu şikara kim kıya. Bakışları keskin olan avcıya, kendi rızasıyla vurulur gönlüm. Kendi rızasıyla vurulur gönlüm. Bakışları keskin olan avcıya, kendi rızasıyla vurulur gönlüm. Kendi rızasıyla vurulur gönlüm.